Dominum Deum nostrum, fratres carissimi, suppliciter exoremus, ut hanc creaturam aquae benedicere dignetur, super nos aspergendam in nostri memoriam baptismi, ipse autem nos renovare dignetur, ut fideles spiritui, quem accepimus, maneamus. Domine Deus noster, populo tuo, ac nocte sacratissima vigilanti ad esto propitius, et nobis mirabile nostre creationis opus, sed et redemptionis nostre mirabilius memorantibus, hanc aquam benedicere tu dignare. Ipsam enim tu fecisti, ut et arva fecunditate donaret, et levamen corporibus nostris munditiam que preberet. Aquam etiam tue ministra misericordiae condidisti, nam per ipsam solvisti tui populi servitutem, iliusque sit in deserto sedasti, per ipsam novum fedus nuntia verunt profete, quod eras cum hominibus initurus, per ipsam denique, quam Christus in Iordane sacravit, corruptam naturae nostre substantiam, in regenerationis lavacro renovasti. Sit igitur, ec aqua nobis suscepti baptismatis memoria, et cum fratribus nostris, qui sunt in Pascate baptizati, gaudia nostribuas sociare, per Christum Dominum nostrum. Amen.